Ne beşiyim? Ben Adem Suyu'nun beş talih yok. What? لم يحب محمد لم يحب محمد وَقُلْ تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ Thank you. والصلاة يا الله المنى الله الله جميل يا حاج محمد Thank you. هادي يا رب، يا هادي يا رب، يا هادي يا رب. Thank you. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الله يا مصطفى الله يا حاج محمد Thank you.

Thank you. عيني يا مولانا. Oh, Whoa!